คำว่าความหลงก็เหมือนเราเดินทางย่อมสำคัญทางที่ผิดนั้นว่าเป็นทางถูกแล้วก็เดินไปถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่เดินตามทางผิดเดินตามทางที่ถูกเรื่อยไปถ้าไม่หลงก็ไม่ทำผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ถือผิดผลก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราการหลงทางก็เป็นโทษอันหนึ่งที่ทำให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าการทำผิดการพูดผิดการคิดผิดก็ทำให้ทั้งเสียเวลาทั้งเป็นทุกข์แก่เรานี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำผิดพูดผิดคิดผิดพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้ทราบว่าจิตใจเราเป็นผู้มีความผิดผิดอยู่เสมอให้พยายามแก้สิ่งที่ผิดที่ภายในจิตใจเพื่อจะได้ระบายออกในทางกายวาจาและทางใจตัวเองเป็นความถูกต้องดีงามผลจะถึงสมหวังเพราะเหตุที่ถูกต้องผลย่อมดีเสมอไปถ้าเหตุที่ผิดผมจะผลนั้นจะลบล้างไม่ได้หรือจะปิดกั้นไว้ไม่อยู่ต้องแสดงเป็นความทุกข์ออกมาแล้วคำว่าความหลงนี้เมื่อเราจะนับจำนวนคนที่หลงนี้จะมีสักเท่าไหร่คนที่รู้จะมีสักเท่าไหร่ถ้าจะเทียบกับคนรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นั้นก็เหมือนเอามือไปหย่อนลงแม่น้ำมหาสมุทรฝ่ามือของเรานี่กว้างขนาดไหนแม่น้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนสัตว์โลกที่ลุ่มหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ในแม่น้ำมหาสมุทรยังแคบแต่เพียงเป็นข้อเทียบเทียมกันได้เท่านั้นว่าผู้ที่รู้มีจำนวนน้อยผู้ที่หลงมีจำนวนมากเทียบกับแม่น้ำมหาสมุทรสำหรับความกว้างขวางและมีมากมายของสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยความรุ่มหลงผู้ที่รู้คือสามารถเอาตนรอดพ้นไปได้ก็มีจำนวนเท่าฝ่ามือคือคำว่าความหลงเพียงคำเดียวเท่านี้มันถูกกับทุกรูปทุกนามบรรดาสัตว์และบุคคลที่มีวิญญาณครองกระเทือนไปทั่วโลกธาตุรวมแล้วทั้งสามโลกธาตุเป็นที่อยู่แห่งความแห่งสัตว์ผู้ลุ่มหลงทั้งนั้นผู้ที่รู้จริงๆไม่อยู่สัตว์โลกจึงอยู่ด้วยความหลงไม่ว่าท่านว่าเรามีจำนวนมากอย่างไรเราไม่อาจจะนับได้ทั้งที่เป็นรูปกลางมองเห็นด้วยตาเนื้อทั้งที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็อยู่ในอำนาจแห่งความหลงเป็นสิ่งครอบงำไว้และผู้ที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้อุบายวิธีการแก้ความหลงนี้ก็มีน้อยมากครั้งแรกก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบเรื่องความลุ่มหลงแล้วปรากฏเป็นความรู้อันแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมานำธรรมที่เป็นเครื่องแก้ความหลงและโทษแห่งความหลงคุณค่าแห่งความรู้นำมาแสดงแก่โลกเรียกว่าแสดงทั้งเหตุทั้งผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจนกระทั่งประชาชนผู้มุ่งหวังต่อความรู้ความฉลาดเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มใจแล้วได้รับฟังก็เกิดความเชื่อความหนุนใจประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านจึงกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่เราให้นามว่าสาวกอรหันต์ท่านเป็นลำดับมาเช่นนี้และท่านเหล่านั้นไปปริพานไปเรื่อยๆล่วงโรยไปโดยลำดับ มีความมืดมิดปิดตาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นทั้งโลกก็เต็มไปด้วยความหลงผู้ที่จะมาชี้แจงสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในความหลงทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีเข้าใจแล้วโลกนี้จึงอยู่ด้วยความมืดมิดปิดตากันถึงจะมีหูตาสว่างอยู่ก็สว่างไปตามเรื่องของโลกไปเสียไม่ใช่สว่างด้วยความจริงคือรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกมันก็เลยกลายเป็นหูหนาตาเถื่อนคำว่าเถื่อนก็คือปลอมตามีอยู่ก็ปลอมหูมีอยู่ก็ปลอมคือรับทราบและได้ยินแต่สิ่งที่จอมปลอมเข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราให้มืดมิดขึ้นไปโดยลำดับเพราะการได้เห็นการได้ยินเป็นต้นเรื่อยมาสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จะให้หลงธรรมชาติของจิตก็มีความรุ่มหลงอยู่อย่างเต็มตัวอยู่แล้วก็ยิ่งเข้ากันได้ง่ายความจริงจริงแทรกเข้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมซึ่งเป็นความจริงจิตจึงฝืนเสมอไปแต่สิ่งที่จิตชอบก็คือสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ภายในใจจนมองหาใจไม่เห็นแล้วนั้นที่เรียกว่าของปลอมทั้งสิ้นอันใดที่ปลอมกับของปลอมก็เข้ากันได้ง่ายเช่นเดียวกับคนชั่วต่อคนชั่วเข้ากันได้ง่ายเป็นเพื่อนเป็นมิตรสนิทสนมกันดีฝ่ายคนดีก็เข้ากับคนดีแต่มีจำนวนน้อยเป็นพวกของใครของเราไปพวกของความหลงข้างนอกก็เรื่องหลงข้างในก็เป็นผู้หลงเมื่อเข้ากันแล้วมันก็เข้ากันได้อย่างสนิทเชื่อได้ง่ายเพราะเคยเชื่อมาแล้วการที่จะปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ออกจากใจจึงต้องฝืนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆฝืนมาเป็นลำดับลำดาเพราะเคยถูกมัดมาจนแน่นจนกระดิกตัวไม่ออกและไม่สนใจที่จะถูกลากตัวเองออกจากสิ่งนั้นเมื่อได้รับการแสดงจากพระพุทธเจ้าหรือได้ดูตามตำหนักตำราอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องออกมาจากสวดคาถาธรรมจึงได้มีความสนใจประพฤติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝืนสิ่งเหล่านี้อยู่โดยดีดังพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่แบบนี้ก็ออกมาจากคนเรื่องใจของคนย่อมเหมือนคนแม้จะออกมาอยู่ในวัดแล้วความรู้สึกอันนั่งเดิมย่อมมีอยู่ภายในใจเสมอคือความขี้เกียจมากง่ายความคล้อยตามสิ่งที่เคยคล้อยความเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อย่อมฝังใจอยู่ทีนี้การที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความลำบากลำบนอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติแม้จะมีความมุ่งมั่นต่ออัตตธรรมมากน้อยเพียงไรก็จำต้องได้ฝืนสิ่งที่เป็นปักเป็นหนามอยู่ภายในจิตใจของเราโดยอยู่เลยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของยากของลำบากเพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดบังทางด้านจิตใจของเราเนี่ยให้ออกให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นตนเห็นกายเห็นอัตเห็นธรรมภายในจิตใจจนกว่าจะได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีกำลังในความสามารถความเชื่อความสงสัยความอุตสาห์พยายามจากนั้นก็ค่อยสะดวกสบายถึงจะยากลำบากผลก็ปรากฏอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นเหตุให้ฟื้นกันไปด้วยความพอใจที่จะเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความสงบสุขที่เคยมีอยู่แล้วให้มีความสว่างสลายยิ่งขึ้นแล้วข้อสำคัญก็คือให้เห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ด้วยความหลงยืนอยู่ด้วยความหลงนอนอยู่ด้วยความหลงเดินไปด้วยความหลงในยาบททั้งสี่เป็นไปด้วยความหลงมาเกิดก็มาด้วยความหลงมาอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความหลงจะไปข้างหน้าก็ไปด้วยความหลงเมื่อเราเห็นโทษสิ่งนี้อยู่โดยสม่ำเสมอภายในจิตใจอยู่แล้วก็เป็นเหตุจะให้มีความอุตสาห์พยายามที่จะแยกแยะสิ่งนี้ออกจากใจพอมีทางเล็ดลอดไปได้ตามกำลังความสามารถของเราอย่างไรก็อย่าลืมคำว่าพุทธังสรณังกัจฉามิอะไรก็ตามให้ระลึกถึงนั่นเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลที่พระองค์ทรงดำเนินมาก่อนแล้วและได้ทรงรับผลมาเป็นที่พอพระทัยจะนำมาประกาศสอนโลกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรความทุกข์ความลำบากเขามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ความรู้ความเห็นก็ทรงรู้แจ้งเห็นชัดไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับนำธรรมที่เปิดเผยนั้นมาสั่งสอนโลกให้ได้มีความเปิดเผยแต่ตามพระองค์ท่านที่เรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านธรรมังสนังคถามิก็ไม่มีอันใดที่จะเกิดเลิศยิ่งกว่าธรรมบรรดาในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกส่วนแรกตั้งแต่เป็นสิ่งกดข่มความหลุดพ้นคือความสุขอันเกษมสำราญความสุขอันเกษมสำราญที่มีใจเป็นธรรมล้วนๆนั้นท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐขอนที่จะได้ครองธรรมเหล่านี้ได้รู้เห็นธรรมเหล่านี้ก็ต้องได้ฝ่าฝืนบึกบึนเต็มกำลังความสามารถด้วยกันแต่จะยากลำบากเพียงไรก็ตามให้ถือว่านี่คืองานเพื่อความก้าวไปให้พ้นจากกองทุกข์ไม่ใช่งานเพื่อความร่มจมเราอย่าถือความตายหรือความตายมาฝังไว้ในจิตใจในประการที่สามก็ให้ลึกถึงพระสงฆ์สาวกท่านท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราออกมาจากคุณต่างๆเวลาออกมาท่านก็เป็นคนออกมามาบวชเป็นพระแล้วก็คือคนเป็นพระท่านอุตส่าห์พยายามดำเนินท่านอย่างไรท่านจึงได้เป็นพระนางคาถานี้ของพวกเราท่านก็เป็นคนเหมือนกันทำไมท่านเลิศท่านประเสริฐยิ่งกว่าเราเรายึดนี้เป็นหลักท่านหากว่าท่านไม่มีความอุตส่าห์พยายามความฝ่าฝืนจริงท่านจะเป็นผู้วิเศษวิโสพอเป็นพระนางของโลกได้อย่างไรเรายึดนั่นเป็นหลักใจแต่เอาความตายเข้ามาฝังไว้ในหัวใจทั้งๆที่หัวใจคือความรู้นั้นไม่เคยตายเราจะเอาความตายเข้าไปฝังไว้ในใจเราเอาป่าช้าไปทับถมหัวใจเราจะทำอะไรกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายไม่ทราบว่าความตายมีความหมายกว้างแคบขนาดไหนอะไรเป็นผู้ตายใจเป็นมาอย่างนี้ไม่เคยตายแต่ไหนแต่ไรมาเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆที่โลกทั้งหลายว่าเกิดว่าตายเปลี่ยนรูปร่างคือตายแล้วก็ไปถือปฏิทินวิญญาณเอาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆสูงๆต่ำๆรุ่นดอนๆตามยถากรรมหรือตามบุญตามกรรมที่ตนได้สร้างสมอารมณ์มามากน้อยส่วนใจเองไม่เคยตายจึงไม่ควรเอาความตายไปผูกมัดจิตใจผูกง่ายๆไม่ควรเอาความตายไปแขวนคอหัวใจจะเป็นการสร้างอุปสรรคสร้างความท้อถอยความอ่อนแอความภาคเพียรให้แก่ตนแทนที่จะผ่านไปได้ก็ความกลัวตายก็ไปจีบขั้นทางเดินเสียก็ไปไม่ได้นั่นสิ่งไม่มีอย่าไปหาเรื่องใส่สิ่งไม่มีมันเกิดโทษแก่ตนเองคำว่าสิ่งไม่มีคืออะไรคือความตายนั้นไม่มีแต่ไม่มีอยู่ในจิตเป็นธรรมชาติไม่ตายแม้จะมีกิเลสตัณหาอาสวะปกคลุมอยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามจิตก็เป็นผู้ทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายสลายตัวไปก็เพื่อความชิบหายเพราะทุกข์ทั้งหลายอยู่ขั้นทำลายเลยเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเป็นจิตอยู่เช่นนั้นแม้จะตกในนรกอเวจีก็ไม่ตายหากคนทุกข์ทรมานตามความหนักเบาแห่งกรรมที่ตนทำมาเท่านั้นนะแล้วมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็คือจิตดวงไม่ตายนี่แหละไปในขณะนี้ก็อยู่ในธาตุในขันธ์อันที่เราเห็นอยู่นี่ธาตุขันธ์นี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราจิตมาอาศัยธาตุนี้อยู่แล้วจิตนี้ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเวลาจะพิจารณามีทุกขเวทนาเป็นต้นแล้วก็กลัวแต่ตายนี่คือสร้างขวากสร้างหนามจิตกั้นทางตัวเดินให้เดินไปไม่ได้ความจริงมีอยู่ไม่ยอมเดินเพราะความหลงบังคับนั่นเองความหลงบังคับคือความไม่รู้บังคับคืออะไรกลัวตายทั้งที่ความตายไม่มีอยู่ภายในจิตแต่ก็กลัวตายเราเคยเชื่อกิเลสคำว่าตายนี่มานานจะทำอะไรก็กลัวแต่ตายกลัวแต่ตายทำท่านถึงแก้เข้าไปตรงนี้ให้เข้าถึงความจริงว่าจิตไม่ตายนี่คือความจริงถึงนั้นสลายตัวลงไปตามสภาพของมันนั้นก็ไม่ตายแล้วพิจารณาทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุในขันธ์ให้กำหนดพิจารณาตามความจริงของมันเพราะมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างหากเราไม่พิจารณาความจริงให้เห็นตามความจริงแล้วจิตของเราจะไม่เว้นที่จะต้องหวั่นไหวที่จะต้องเป็นทุกข์ลำบากลำบนมากมายในขณะที่ ร่างกายจะสลายตัวไปที่เรียกว่าตายถ้าจิตพิจารณาตามธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะเอาป่าช้าไปตั้งภายในจิตไม่ควรจะเอาป่าช้าเอาความตายเป็นมัดจิตซึ่งไม่ใช่ผู้ตายให้กลายเป็นความอ่อนแอถอยไปได้นี่คือสร้างความสร้างหนามไม่ปิดกั้นทางตนเองให้หาทางเดินไปไม่ได้ความจริงมีอย่างไรให้พิจารณาลงไปตามความจริงอ้าวทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุขันธ์จะหมดทั้งตัวนี่ให้ทราบว่าทุกข์นี้มีอยู่รอบตัวแต่ไม่ใช่จิตทุกขเวทนาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาฟังเวทนาอนิจจาคือยังไงมันมีเกิดขึ้นได้มีตั้งอยู่ได้มีดับมีสลายไปได้นี่มันอนิจจาหรืออนิจจังเวทนาอนัตตามันเป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นโดยตัวเองก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอะไรทั้งหมดแต่เป็นความปรากฏขึ้นแห่งสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นให้จิตผู้ที่เป็นนักรู้อยู่ตลอดเวลาให้รู้สิ่งนี้ตามความจริงของมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้จะมาประหารจิตให้ชิบหายเราจริงไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งที่จะเห็นตามความจริงของทุกขเวทนาที่ปรากฏตัวขึ้นมาสัญญาก็หลอกว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่ทุกข์มากแล้วนะนี่ทุกข์มากเดี๋ยวตายนะแต่นั่นมันหลอกให้เราทราบว่าสัญญานี่ก็เกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละเป็นอาการของจิตแต่กลับมาหลอกจิตให้เอียงให้วันไหวไปได้ถ้าจิตไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่ทราบความจริงของสัญญาว่าอนิจจาว่าอนัตตาความจริงสัญญาอนิจจาจะมาทำลายจิตใจเราได้ยังไงสัญญาอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับขันธ์ทั้งหลายถ้ามีอะไรผิดแปลกกันผู้ฟังอนัตตานะฟังผู้ฟังก็อนัตตาจะอาศัยมันที่ตรงไหนจะว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนนั้นอนัตตาอนัตตาก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่าไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นของใครเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นหรือถ้ารูปก็สักแต่ว่ารูปแห่งธาตุเนี่ยเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปคว้ามาทับผมจิตใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนไปอย่างไรเพราะเวทนานั้นก็เป็นของร้อนอยู่แล้วแบกถามเข้ามาเผาตนทำไมถ้าเป็นความฉลาดแล้วจะไม่ไปยึดต้องพิจารณาตามความจริงของมันทุกขนาดไหนรู้ตามความจริงของมันเพราะจิตเป็นนักรู้ไม่มีถอยเรื่องรู้อยู่กับจิตขอให้ส่งเสริมสติเป็นผู้คอยกำกับให้ดีในขณะที่จิตจะดับก็จะไม่เผลอเพราะสติกำกับกับจิตจิตทำหน้าที่รู้ความหมายต่างๆหรือพิจารณาแยกแยะต่างๆเรื่องของปัญญาแยกแยะให้เห็นชัดตามเป็นจริงนี่ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการเรียนตัวเองตามหลักศาสนาที่ให้เรียนรู้ตัวเองโลกวิถีทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในโลกในขันธ์นี้แน่จะหมายถึงโลกวิถีอันใดนี้เป็นอันดับแรกทีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้แจ้งธาตุแจ้งขันธ์เรื่องที่เหลือปัญหาอาสวะนี้โดยสิ้นเชิงก่อนแล้วถึงจะไปรู้สภาพแห่งโลกทั้งหลายทั่วไปที่เรียกว่าโลกวิถีทั่วไปคุณสมบัติของสาวกในตอนนี้ก็มีได้เหมือนกันเช่นโลกวิถีรู้แจ้งโลกในธาตุในขันธ์ของท่านโดยรอบครอบขอบทิศไม่มีอันใดเหลือหรอที่จิตจะติดข้องในสิ่งนั้นแม้แต่น้อยมีเรียกว่าโลกวิถีให้เห็นโลกวิถีภายในธาตุในขันธ์ธาตุขันธ์ไม่เป็นภัยกับผู้ใดถ้าความหลงไม่ไปก่อควรไม่ไปก่อเรื่องก่อราให้มาเป็นภัยกับตัวเองไม่มีอะไรเป็นภัยทุกข์ก็ไม่เป็นภัยแก่ใครเป็นความจริงของมันอย่างหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาพิจารณาลงให้เห็นชัดจิตเป็นรากเป็นสาระสำคัญภายในตัวเองทำไมจึงไปหลงไปงมงายไปจับนั่นคว้านี้ให้เอาสิ่งนั้นมาเผาตนเองทุกข์อยู่กับเขาเขาไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกับไฟมันจะก่อสูงเป็นเปลวเป็นตัวฟ้าก็ตามถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันเราถอยตัวให้ห่างมันก็มีแต่สภาพเปลวไฟเท่านั้นไม่สามารถที่ยังความร้อนให้มาสู่ตัวเราได้แต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟต้องเผาแน่ๆมีทุกขเวทนาเหมือนกันมันเป็นความจริงอันหนึ่งมันที่แสดงอยู่ภายในร่างกายของเรานี้เมื่อจิตของเราก็รู้ด้วยสติปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามความจริงอยู่แล้วสภาพความร้อนที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเวทนานั้นก็ไม่สามารถที่จะแผ่เผาจิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามด้วยได้เลยมีชื่อว่าเรียนธรรมเวทนาก็เป็นธรรมสัญญาก็เป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมวิญญาณก็เป็นธรรมรูปกายนี้ก็เป็นธรรมถ้าเราเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมหมดถ้าเราเป็นผู้หลงเป็นอธรรมโง่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้าศึกต่อเราได้นี่ตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อกิเลสตัณหาสภาวะหรือจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกิเลสตัณหาสภาวะอันนี้เหล่านี้เป็นตนหมด รูปก็เป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราอะไรๆเป็นเราหมดพอรูปของสังขารเป็นเราหมดพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงย้ายไปบ้างเล็กน้อยใจหายไปเลยเป็นทุกข์นั่นนี่แหละเครื่องก่อกวนเครื่องทำลายเกิดขึ้นจากความสำคัญของจิตด้วยความลุ่มหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรเปลี่ยนแปลงไปน้อยจึงเหมือนกับมาฟันหัวใจเราให้ขาดทลายไปด้วยกันเป็นทุกข์ไปหมดนี่ถ้าเรื่องของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่เป็นเช่นนั้นรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาให้ทราบถ้าวันนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงด้วยพอจะอาศัยได้อย่างไรบ้างอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นสภาพมันกลางๆอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันเวทนาก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติกลางๆอยู่ตามหลักความจริงของมันสัญญาก็เป็นธรรมชาติกลางๆถ้าเราไม่ไปหลงมันเสียเท่านั้นทั้งขาหนึ่งอย่างเหมือนกันเป็นธรรมกลางๆขอให้จิตของเราพิจารณาเห็นตามความจริงจิตก็เป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อจิตเป็นความจริงขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นความจริงเพราะสิ่งนั้นเป็นความจริงมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นเพียงเราหลงไปทั้งขันมันหมายเท่านั้นนี่คือหลักธรรมเห็นตามความจริงความตายตัดออกจะให้เข้าไปแทรกสิ่งอีกได้จะกลายเป็นความท้อถอยแล้วล้มละลายไปได้เพราะคำว่าความตายนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดที่กิเลสมันเสกสรรหลอกลวงเรามาเป็นเวลานานทั้งที่จิตไม่ตายแล้วยังกลัวตายไปทำไมถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมแล้วจะกลัวตายไปหาอะไรอะไรตายไม่มีอะไรตายจิตก็เป็นจิตเป็นจิตมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ก่อภพก่อชาติที่ไหนก็มีแต่เปลี่ยนร่างไปตามความวิบากทั้งนั้นควรจิตไม่ตายนี่หลักเดิมก็เป็นมาอย่างนี้ทีนี้เวลาพิจารณาเวทนาทำไมจิตจะตายแล้วทำไมเราถึงกลัวตายอะไรตายค้นหาความตายให้เห็นชัดเจนลงด้วยความจริงอีกเช่นเดียวกันจะไม่กลัวความตายเพราะความตายไม่มีมีแต่ความเสื่อมสันตั้งยอกันธรรมดาตามโลกสมมติก็ได้แก่อวิชชานี่แหละพาโลกให้เป็นไปอย่างนี้พาโลกให้ตั้งที่ทางนามกันอย่างนี้ความจริงแล้วไม่มีอะไรตายพิจารณาให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่ตายจิตยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาจิตผู้กลัวตายนั้นยิ่งเห็นชัดตัวเองขึ้นมาว่าโง่ที่สุดคำว่ากลัวตายนั้นหรือจิตที่กลัวตายคือจิตโง่นะกำหนดให้เห็นชัดเจนแล้วไม่มีกลัวเมื่อจิตไม่ตายแล้วมันก็สนุกพิจารณาเลยอะไรจะเป็นขึ้นขนาดไหนก็พิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นผลเพราะจิตที่ไม่อั้นต่อการรู้กับสิ่งทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้พยายามสั่งสมสติตั้งสติให้ดีจะรู้ทุกระยะจนกระทั่งขณะที่ขาดจากการระหว่างขันธ์กับจิตคือจะตายตามโลกสมมตินั่นแหละก็รู้อยู่ทุกระยะจนกระทั่งขาดออกจากกันเป็นวาระสุดท้ายนี่คือรู้อันหนึ่งรู้ที่สองรู้จนกระทั่งขณะกิเลสสักขาดออกจากจิตไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยก็รู้ทุกระยะจิตไม่เคยลดละความรู้รู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอากาศโกแล้วจิตจะตายไปไหนจะเกิดสันให้มันเป็นอะไรอีกจะจับไปยัดไปป่าช้าเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นเหรอจิตไม่ใช่กองป่าช้าให้เอาจิตนี่แหละพิจารณาสิ่งนั้นชัดเจนแล้วเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวงแห่งการพิจารณาอยู่ในขันธ์ในธาตุในขันธ์อันนี้จะเป็นขันธ์ไหนก็ตามถ้าได้จ่อพระจิตปัญญาไปจะเห็นชัดเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาในวะในเวลาที่มันเกิดขึ้นมากๆหรือในวาระสุดท้ายเราให้ฝึกซ้อมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียท่าเสียทีของการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อแพ้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะเพื่อความเห็นจริงเพื่อผ่านพ้นสิ่งนี้เพื่อยืนเหนือสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มากดขี่บังคับจิตใจของเราได้ให้เป็นอิสระภายในจิตใจจิตจะเป็นอิสระได้ด้วยเหตุใดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการคิดพิจารณาไม่ลดละไม่ท้อถอยเป็นกับตายก็ให้เห็นความจริงเท่านั้นเป็นสุดใหญ่เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องคติธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องไปขั้นทางห่วงห้ามเขาเพราะเป็นหลักธรรมดาขั้นทางห่วงห้ามก็ไม่อยู่นอกจากจะก่อความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งนั้นไม่สมหวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันใดที่เป็นตามความจริงให้ปล่อยไปตามความจริงอย่าไปขู่บ้านขู่เรือนขู่เรือนขวางถนนหลวงถ้าถูกปรับหมายใส่โทษนี่คือถนนหลวงนั่นแหละคติธรรมดาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้แต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็นตามความจริงต่อยวางตามลำดับของมัน ถ้าเราก็จะมีความสุขความสบายนี่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องหลอกลวงไงเป็นเครื่องให้ทุกข์เราถ้าแก้กิเลสด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปหมดไปไปความสุขความสบายความเห็นชอบความสว่างสวายจะเกิดขึ้นภายในจิตใจใจที่ดวงที่ว่ากลัวตายก็ตายทั้งหมดความกลัวแล้วจะมาเห็นโทษตัวเองและตำหนิตัวเองว่าโอ้ความกลัวตายมาทั้งเวลาหลายปีทั้งนั้นจำความได้จนกระทั่งถึงวันนี้โกหกเราทั้งเพนะคนจริงๆแล้วความตายไม่มีมีแต่ความจริงเต็มตัวนะพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนักรบต้องสู้เอาจนชัยชนะถ้านักรบแล้วก็มีแต่หลบๆซ่อนๆหลบๆหลีกๆจะเอาความจริงที่ไหนไม่ได้แล้วทุกเกิดขึ้นมากน้อยก็มีแต่ความกวนกวายความกวนกวายก็มีใครช่วยได้ใครจะช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยได้มีสติปัญญาเท่านั้นจะช่วยความกวนกวายนี้ให้หายสงบได้เลยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ลมหายใจจะขาดไปไม่มีกระทบกระทั่งเลยนี่คือความจริงขอให้จริงในใจเถิดใจของใครเหมือนกันหมดถ้าได้รู้ความจริงเพราะความจริงนี่เหมือนกันเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจิตจะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีความกระโดดข้ามเขารู้ตามความจริงและตื่นอะไรความที่ตื่นก็ความไม่รู้จักความไม่รู้ความจริงนั่นเองถึงได้ตื่นตื่นมากตื่นน้อยตามความรู้มากรู้น้อยเรื่องหลงมากหลงน้อยต่างกันถ้ารู้ซะจริงๆรอบภายในจิตใจตลอดจนถึงแล้วจะไม่ตื่นเรื่องความเป็นความตายเสมอกันผสมกับธาตุทั้งสี่เอามาจากไหนก็เอามาจากของมีอยู่ดินน้ำลมไฟเป็นของมีอยู่ในโลกเนี่ยถ้าสมมุติการเข้ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจิตก็เป็นของที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราใส่สิ่งนี้แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเราเป็นของเราเวลาสลายไปแล้วจะไปไหนก็ลงไปธาตุจิตหน้าลงไปของเขาตามเดิมจิตก็เป็นจิตจะเป็นอะไรไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมทั้งแท่งเท่านั้นเราให้ชื่อว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ธรรมทั้งแท่งก็ถูกที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ไม่มีความต้องการอะไรเนี่ยให้การให้ชื่อให้นามขอให้ถึงความจริงด้วยประจักษ์ใจเท่านั้นเป็นที่พออายุชื่อของงานไม่จำเป็นในชั้นนั้นชั้นนี้ว่าไม่ชั้นไหนก็ตามเถิดเหมือนอย่างเรารับผ่านอิ่มเต็มที่แล้วเวลานี้เราในชั้นไหนในการรับผ่านไม่ต้องไปถามในชั้นภูมิมันเต็มภูมิแล้วก็อยู่เท่านั้นเองหรือว่าไงฝืนรับผ่านไปได้หรือมันพอดีแล้วก็รู้นี่จิตเมื่อมันถึงความพอตัวแล้วก็รู้ทำไมจะไม่รู้ฉันที่ได้โกพระฤาษีไม่ทรงผูกขาดมอบให้ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองด้วยตัวเองทั้งนั้นทำเป็นของกลางผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ความจริงนี่แหละการแก้ความหลงเราจะไปแก้กับสิ่งใดไม่ได้เรามาแก้ตัวของเราเองโลกที่ว่าเต็มด้วยความรุ่มหลงเราให้เต็มด้วยความรู้เราก็อยู่สบายในท่ามกลางแห่งโลกที่รุ่มหลงนี่เองอยู่ตรงนี้เอาร่างกายนี้จะเป็นภัยทั้งกองก็ให้เป็นจิตที่มีความรู้รอบไฟทั้งกองนี้แล้วเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งกองไฟด้วยความสุขสบายของเราเนี่ยมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่เป็นตัวเหตุสำคัญเพราะสิ่งที่จะเป็นตัวเหตุบังคับบัญชาอยู่ภายในนั้นโดยลำดับลำดับถ้าเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งอยู่ในดวงใจหรือในหัวใจนั้นออกได้หมดด้วยสติปัญญาแล้วสบายเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความหมายอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายเพราะเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธาตุเท่านั้นเองคิดแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแล้วมีอะไรจะเป็นทุกข์ล่ะแสนสบายอยู่ที่นี่ให้พากันพิจารณาเอาชัยชนะในจิตใจของเราให้ได้แพ้เราเคยแพ้มานานแล้วเกิดผลประโยชน์อะไรผลประโยชน์แห่งความแพ้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากผลที่เกิดขึ้นจากชัยชนะจะเป็นอย่างไรเอาให้เห็นเลยพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยความชนะพระโลกทั้งหลายท่านประเสริฐด้วยความชนะกิเลสอยู่เหนืออำนาจของกิเลสเป็นเหนืออำนาจของกิเลสนะเราอยู่ใต้อำนาจกิเลสมีความทุกข์แค่ไหนเราทราบด้วยกันทุกคนจะเอาพยายามเหนืออำนาจของความรุ่งเรืองเหล่านี้เราจะมีความสุขแค่ไหนไม่ต้องไปถามใครสันติโกจะประกาศขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจให้นำมาปฏิบัติทำเหล่านี้อยู่กับใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันชอบหัวใจอยู่รอหัวใจตลอดเวลามันออกหน้าออกตาอย่างออกหน้าออกตาเท่านั้นคนเราจึงออกหน้าออกตาตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดในโลกความจริงออกหน้าออกตาไม่ได้เพราะอันนี้มีอำนาจมากกว่าแล้วพยายามแก้ไขอันนี้ออกให้หมดจิตที่เป็นธรรมทั้งดวงนั้นจะได้ออกหน้าออกตาสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุทั้งหมดนี่เป็นอำนาจของจิตของธรรมแท้ คืออำนาจของกิเลสอำนาจของกิเลสมีมากเท่าไรทำโลกให้เดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเมื่อจิตปราศกิเลสตัวเป็นพื้นไฟออกมาแล้วกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาแล้วตัวก็เย็นโลกก็เย็นเย็นไปหมดนะเอาละก็จะยอมเป็นแบบนี้